Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativo 1 أنت كسول كثيرا هلا كنت غير هكذا És tão preguiçoso. Não sejas tão preguiçoso. Anta tanam kathiran. Hala namt aqal min hakadha. Tu dormes até muito tarde. Não durmas até tão tarde. Anta ta'ti muta'akhiran kathiran. Hala atayt ghayr hakadha. Tu vens tão tarde. Não venhas tão tarde. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا Tu riste tão alto Não rias tão alto أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا Tu falas tão baixo Não falas tão baixo أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ Tu bebes demais. Não bebas tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Tu fumas demais. Não fumes tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu trabalhas demais. Não trabalhes tanto. Anta tusir bi sur'a 'aliya. Hal la sarat ghayr hakadha? Tu vais tão depressa. Não vais tão depressa. Isha ya Sayyid Miller. Levante-se, Sr. Miller. Ijlis ya Sayyid Miller. Sente-se, Sr. Miller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Fique sentado, Sr. Miller. كن صبورا. Tenha paciência. خذ وقت كافيا. Vá com calma. انتظر لحظة. Espere momento. كن حذرا. Tenha cuidado. كن دقيقا في المواعيد. Seja pontual. لا تكن غبيا. Não seja estúpido.